کم واضح او صفا ہدایات چی تاسو ته راغلی دی کداغین رستو بیا تاسو بیلاری شوی نو یقین لرئ چې الله په هر څه باندې غالب دی او د حکمت خاوند